Bueno, baixamos un pouquinho a música, vámonos á capital da Ribeira Sacra. Nesta ocasión non vamos a falar con Xosé Manuel. Bueno. Pero vamos a falar con Beatriz Vilafreire. Ah, vale, vale. Entonces temos. Temos, que aquí temos que nos vai a dicir moitas, nos vai a contar moitas cousas. Vai a ser unha entrevista interesante. Sí, desde logo. Vamos a falar de tapas, vamos a falar de da Ribeira Sacra, vamos a falar de Monforte, en fin, de vale, moitas cousas. Vamos a darlle benvida logo. Moi boas tardes, Beatriz. Hola, boas tardes. Boa tarde, benvida. Moitísimas gracias, sempre un placer estar con vos. O placer é noso, ter unha muller e outro lado. Os empresarios e hoteleiros de turismo de Lugo teñen aí unha grande bandeira importantísima. Bueno, en primeiro lugar, felicitarvos, porque parece ser que cada vez vai tendo moitísimo éxito, cada vez máis éxito, ese cume tapas de Monforte, non? Pois mira, de momento que xa levamos 11 edicións, nos seguimos mantendo. Entón, eso, pois claro, é todo un éxito, porque claro, vamos a ver, porque fomos os pioneiros, por decir, a unha forma, non? Uh-huh. A parte de Lugo, de facer un concurso aquí na Ribeira Sacra, uh-huh, agora fan en moitas outras localidades, non? Como en Quiroga, en Porto Brollón, e nos que sigamos aí manténdonos, pois uh-huh, claro que sí que é un éxito. Sí. Uh-huh. Exitazo, pero non somente por eso, para participación e a xente que sino tamén por o personal ou a persona elixida para facer esa presentación, non? Sí. Bueno, pues tamén sempre ponemos unha imaxe, non, dunha chica, non, dunha muller, en este caso nesta undécima edición tivemos a Lucía Rodríguez, non, unha presentadora da TVG, sí, que encima queda aquí a Ladiño de Castro Caldelas, es decir, da zona de Ourense, a súa familia pois pues, moitísima vive aquí en Monforte, uh-huh, entón pois pues, é un luxo, non, tela. Ademais que é unha gran profesional, pero tamén unha gran persoa. Sinto uh-huh, unha gran humildade, eso pues, é primordial, non? Entón, estuvo encantada, e nos tamén, claro, desde logo todas as madriñas que tivemos hasta ahora, pues, foron un auténtico luxo, non? Un auténtico prazer, pues, telas no nos ocume tapas, non? Na nosa presentación. Desde logo. Sí. Bueno, aparte de eso, pues, hai que dicirlle novidades que aportades precisamente no cume. Sí. Unha delas, esa ruta en Vespa, non? Pois sí, mira, esa foi o anterior domingo, tivemos aquí, pois mira, para ser así que o fixemos de prisa e correndo, tuvemos cerca de 20 Vespas, é dicir que moi ben. Viño xente incluso de Vigo, de Redondela, é dicir que se animaron moitos, que anduveron todos por aí en Vespa, ademais foi un día que fixo calor, entón pois iban recorrendo os sitios na Vespa e comendo tapas, é dicir que foi moi vistoso, sí, a verdad que sí. Eso de chegar diante dun local e ver tanta Vespa xunta. Claro, sí, a verdad que sí, además que ves pues, todas as clases, ¿no? Como foi evolucionando, ¿no? Sí. Vespa. Veo unha que era antiquísima, que incluso trouxe o Sidecar, é dicir que sí, iba para ella, ademais, era no Sidecar, el conducindo, bueno, simpatiquísimo estuvo o evento, sí, a verdad que moi ben, moi ben. Agradezco moitísimo, non, esa colaboración, non, que foi gracias, pois, eso, Alberto Rodríguez, que foi o que en 4 días pois montou todo ese sarao, non? Bueno, que a xente é un museo, porque unha cousa é dicir, bueno, vamos a montar isto, pero se non hai xente para que poida participar. Sí, claro, naturalmente, no, claro, é como todo, é como concurso. Eu sempre lle agradezco aos hosteleiros que participen, porque claro, sin a xente, pois non se pode, facer nada. Claro. Cantos establecementos tendes este ano? Pois mira, este ano sí que baixamos, este ano temos 12 establecementos. Bueno, al final uniron, sí. Mellor poucos e vos que non moitos e mal. Pois tamén. Pues tamén, además, tamén así, tamén hai máis competencia. E aquí tamén na Ribeira Sacra temos un hándica malo, que non temos mano de obra. Entón, pues, claro, moitos estamos moi faltos de mano de obra. Así que a xente que nos este escoitando, se queren traballar, que veñan a Ribeira Sacra a traballar en hostelería, porque non temos, non hai. Entón, pois pues, claro, moitos non se anotaron por este gran problema. Tapa... Claro. Ten unha elaboración, necesito unha persoa, no, que este pendente, claro, que non teñen, sí, non sí, hai sí, mano de obra, non hai, non. Non sei que pasa, pero non temos. Bueno, porque sería bon que houbera xóvenes que en fin, que comezan cociñas ou salen pues dunha escola e todo eso, pois sería bon que se achegaran. Claro, claro que sí. Ademais que incluso aquí temos unha escola de hostelería, aquí Rosende, unha magnífica escuela. En cambio, tampouco rapaces se animan. Me parece que incluso para a sala, para a sumiller, non sei se teñen un ou dous estudantes. É dicir, que a xente xoven non se anima a traballar. Non quere o sector hosteleiro, claro. É un sector, eu o comprendo, moi sacrificado, tamén, claro. Sí. É un sector de moitas horas. Pero, bueno, tamén tense que gustar. Sí. Pero, bueno, pero eu penso que cada vez hai máis profesionalidade. Entón, pois, sería, eso, pois, a xente xoven, no, animala a unirse ao noso sector, que estudien, que se formen, e despois, pois, traballo, desde logo, aquí na nosa zona, van ter. Eso está clarísimo. No, hombre. Dendo 25 de maio hasta 9 de xuño, cae. Hai que coller ese pasaporte, participar para que despois poidan ter ademais moitos agasallos aqueles que participan nesa degustación, porque pois teñen moitísimos agasallos, que desde logo, como digo eu, a familia de Cumetapa somos moi amplia, entón todo o mundo quere colaborar, e temos desde viños hasta balnearios, hasta turismo rural, hasta viaxes. É dicir, que temos un amplio abanico de agasallos, así que a xente que se anime, non, a vir aquí a Ribeira Sacra, ven, porque incluso tamén se meten os hotéis, que tamén fan precios especiais, non, para que a xente eso, pues, se anime a vir, a coñecer a nosa Ribeira Sacra, de paso, pues, veñen a capital, e proban estes magníficos manxares, non, que fan estes hosteleiros. Ademais, eu estou mirando aquí e digo, a estas horas da tarde xa era boa hora de merendar, non? se apetece. E incluso tamén este ano temos a colaboración dunha empresa de Uforte, que son os chicos que son coach, que os está tá de moda. E incluso, pois tamén, pasou a campaña Ti Tapea e nos xogamos, ti podes deixar os pequenos ali con eles, sí, e vas a tapear tranquilamente. Hombre, mira, ves. Así que temos posibilidades para todo, vamos. Que a familia inteira pode participar, exactamente. Sí. Unha cousa que, unha pregunta que a nivel personal, como curiosidade tamén me fai. Hai algún dos establecementos que destaque sobre os demais, quer decir, que teña máis afluencia de personas que outros? Mira, eu penso que eso tamén vai moito nos gustos, non? É dicir, por exemplo, hai establecementos, eso sí que o vin en todos os concursos, o mellor de xente, pois, o mellor que vendeu, pois, 80 tapas e outro vendeu 300, non? Sí. É dicir, eso é, pues, o gusto da xente, decir, sí, me tapas en moito de boca en boca, entón moita xente dice, pues vete a tal sitio que é riquísima tal, e entre eles, pois se van, e logo xa hai establecementos que xa vas, porque xa sabes que como mellor fan unha cousa diferente, entonces pois, pero bueno, a xente se move en total por todos, non, por lo menos para probalas, para claro. No, eu preguntaba como destaque, o mellor algunha destaca sobre os demais polo feito de que, bueno, pois o mellor xa ten tradición, o mellor xa ten unha etapa especial era solamente unha curiosidade, nada máis. Sí, non, en total son todos, porque prácticamente os que están agora participando, pois moitísimos deles xa levaron premios, xa foron finalistas, entón hai unha competición, eu penso que vai ser unha competición reñida, Reñida, sí, porque entre eles mesmos queren superarse. Sí. O Parador, hombre, por claro. exemplo, é un deles. O Parador está Obrelo. O Centro Obrelo, hombre. Claro. O Centro do Viño, non? O Centro do Viño. Sí. A Tapería Cova. Sí. É dicir, hai moitísimos, Tapería Cova, que este novo. Sí. E tamén é unha pulpería, entón innova tamén co pulpo, non? É dicir, hai moitos que bueno, que e hai de todo, tapas que están basadas máis na cociña tradicional e outros que ao mellor xa son tapas moito máis innovadoras, non? Sí. Moi claro. Ben. Un xurado técnico que participará nese traballo tan importante que estades a facer, e despois eso complementa o que se di de Galicia e de Lugo en específico, non? Para comer Lugo. E para comer Lugo, naturalmente. Decir, eso nos orlogan e cada vez está máis claro. Cada vez o temos máis claro, non? Cada un, nos temos un producto, de verdad, en Lugo, bueno, en total, en Galicia, temos moi bon producto, todo hai que decilo, non? Sí. Cada zona, pues, ten a súa cousa. Sí, o que pasa que Lugo, como digo eu, xa empezamos a resurgir, porque ahora sí que a xente xa nos empeza a coñecer e xa ve, non, que non solo se come ben, sino que temos praia, como digo yo, unha costa increíble e un interior tamén que é un paraíso. Entón, pois menos mal que xa empezamos, que Lugo sempre foi, penso, non, a gran olvidada, e hoxe por hoxe estamos aí xa pisando forte, non? Tamén. Entre todos estamos conseguindo, entre todos, como digo eu. Como se suele dicir, tú entras aí nun bar por aí, sí, tomas dous viños e xa sales comido. Pois sí, porque aquí está pasos moi abundantes, é verdad. En moitos sitios, o mellor, pois, non, te poñen unha tapa, non, pois, o mellor, unhas pequenas aceitunas ou unhas patacas para complementar un pouco a bebida. Aquí, non, mismo en Lugo capital, pois, é o único que eu pense, é o único sitio que as tapas non se cobran, unha gran maioría. Sí, sí. Non te cobran, entonces van con bandeixas, e te vas collendo pinchos. Sí, sí. Pero con eso xa vas cenado. E aquí as tapas, sí que é verdade que son... Que é verdade que con dúas tapas ou así es que prácticamente vas cenado, non? Nos os galegos sempre fomos de comer, eh? Es decir, nos gusta comer, claro. Entón, pois, en Lugo, pois, aquí estamos tamén... facendo pé, ¿no? O claro. bon galego, sí. Sí. Alégrome moitísimo e felicítote por o traballo que estás a facer, e ti que coordinas moitísimo esa función tan importante de representar o turismo no sur de Lugo, pero que tamén hai que eu quixiera poñer en valor e que de feito tamén mencionas ti e fixeste dar a coñecer, pois hai que mencionar ademais da Lucía, que é a madriña, tamén unha grande fotógrafa, unha grande profesional, non? Teño entendido que hai unha persoa que vos tendes en moito valor, que a Mar López Otelo, non? Bueno, es que eu de Mar, que queres que che diga, é únicamente palabras de agradecemento, non? Mar, para mí, como sempre lle digo a ela, e a ella non lle gusta nada, porque tamén, volvemos ao mismo, é moi humilde, non? Ten en conta que todo o traballo que está facendo ela non é remunerado, é dicir, ela o fai porque quere. Uh-huh. Está facendo unha labor increíble, para mí increíble, uh-huh. E para mí sí que é unha gran embaixadora, non, daqui da Ribeira Sacra. Entón eu penso que todos os concellos deberían de pues de eso, pues de darlle ese empuxón, ¿no? Porque ela fai un, xa che digo, está facendo un traballo tan grande, además que a vez con esa ilusión, con esas gañas de seguir para adiante, uh-huh, que é de admirar. Eu de Mar non teño nada máis que palabras de agradecemento. Estuvo no meu acto, fixo unha publicidade tremenda do meu acto, entón pois aparte de ser un cielo de muller, que para min, pois eso, a coñezo, tuve a grandísima sorte, como digo eu, de que no meu traballo, no, pois me poñen, uh-huh, aparecen xente así que se pon no meu camiño, que eso dá gusto, e logo unha gran profesional que de verdad que dá gusto tela e que temos aquí na nosa Ribeira Sacra. Sí. Pois os concellos debían de darlle un pouquiño de, non sei, alguna vez algo de agradecemento, un empuxe, en fin. Naturalmente, ela sempre dice, "Non, que sí, que mo dan", pero eu penso que algún día pois había que nombrala algo, non? É dicir, se dice, "Mira, si facemos que si é verdad que a Ribeira Sacra se nombra Patrimonio da Humanidade, que unha gran xa te digo, é unha labor de todo o mundo, non? Uh-huh. Pero Mar tamén está englobada nesa labor. Claro. Pois, eu xa lle dixen, vas a ser a próxima madriña do Cume Chapas, porque vamos, sería unha madriña de luxo, non? Tamén. Claro. Porque moitas veces hai que premiar os que están aquí al lado, sí, ¿no? Sí, o Carón, lógicamente, además o valor do seu traballo a nivel profesional, que aínda que sea fotógrafa, aventureira, blogueira, pero que paga a pena, aínda que non sei se é profesión a súa profesión precisamente esa de fotógrafa, pero o que si sí é certo é que calquera das súas exposicións, sí, ou calquera das súas propostas fotográficas da Ribeira Sacra son extraordinarias, ¿no? Pois pues, sí, es que eu xa che digo, e decir, non, ela é porque, bueno, porque lle gusta, empezou con esa afición, uh-huh, empezou con Ribeira Sacra Patrimonio de unha forma, pois así, moi pequeniña, e agora, pois mira, tío, os seguidores que ten, donde chegou, non? Sí, sí, desde logo. Entón, pois, desde logo que temos unha das grandes aquí, que vamos, que eu cada vez que a lo mejor que fago algo, mo publica e tal, pois eu estou super agradecida. Sí, claro. Sí, nalgúna, a verdad que sí. Nalgúna ocasión teremos que falar con ela tamén para agradecer pues que sí, ese trabajo. Pois pues sí, además seguramente encantadísima que estaría. Es que lle mandar un WhatsApp aquí a Armando para que para o contacto e poñernos en contacto. Pois pues sí, eu encantada, vos paso contacto, ela xa che digo que estaría encantadísima. É que ademais ela descubre secretos da propia Ribeira Sacra, que non moita xente é capaz de descubrir, non? Sí, es que ela se mete, estudia, investiga, É dicir, vamos, é como sempre lle digo, es que ti eres unha crack. É dicir, claro, está claro. Todos os sitios onde vais. Sí. Entón, pois, pero se te digo, ele é unha persona moi humilde, que non lle gusta nada todo isto, pero vamos, que o merece, e además que é unha gran persona, vale. Pues, aparte de ser unha gran profesional. Ainda non falamos con ele, pero xa te digo, para nós sería un gran placer, pero que te agradeceremos que nos facilites o contacto, que ao mellor José Manuel tamén nos pode dar, pero que en realidad eu quería por eso mencioné a Mar, por o feito de que ti tamén a mencionas en algunha ocasión, e o feito de que debullamos cousas, de vez en cuando metémonos por aí e descubrimos moitísimas cousas que ela a través dos convidados da súa fotografía, pois atopamos cousas extraordinarias, non? Sí, xa te digo, se moitas veces o mellor, imagínate, pois para facer publicidade te vas a algún lado, a algún bloguero ou a alguén e tal, e o temos aquí, é dicir, ela é unha persoa que sigue miles de persoas, entón, pois, Dios mío, que mellor, non? Que ela que encima, pois eso, xo vai facer, porque como o fai de corazón, claro. Non é que, aparte de que sexa a súa profesión e que ten que facer, non, é que ela lle sae, o fai de corazón, gústalle e vive a Ribeira Sacra, porque ela é de Ribeira Sacra, entón, pois, claro, o vai facer con todo o amor do mundo, xa che digo. Ela, vamos, si a chamades e tal, estaría encantadísima. E vos pode explicar ela por que é un libro aberto de Ribeira Sacra. É un libro aberto. Pois pues é o que nos convén. Entón, pois, vamos, os va a explicar ela pues hasta as pedras do camiño, eh? Pois pues eso tentaremos, é a verdade que sí, que tentaremos. Pues bueno, sí. Pero, a ver, ahora estamos falando contigo, Beatriz. A ver, aparte do cume, que sí. Non nos dixeche nada do xurado, que seguro que o xurado especialista é importantísimo, pero tamén nos podes decir algún secretiño máis que teñas aí preparado. Pois mira, de secretiños que sempre andamos en ela, a verdade, secretiños que seguramente, bueno, nos como asociación seguimos concursos tamén, estaremos aí tamén colaborando ca feira co Festival do Viño, tamén de Monforte, que menos mal que se aclararon un pouco as ideas e al final vais a facer, que estaban un pouco así de a ver que sí, que estaba en malinas, parecía que non iba a chegar, pero sí. Pero bueno, tamén estaremos aí no Festival do Viño e logo supoño que volveremos outra vez a ver que pasa ca Volta Ciclista. A Volta, claro. Volveremos outra vez a coller a bici e logo volverá outra vez a andar por aí por España, a ver que pasa. A ver, claro. Claro. A ver que pasa facendo promoción. Como ten que ser. Sí. Ahí está. Si non chamamos a Calleja. Justo, que tamén estuvo aquí, Quiroga. Sí, por cierto. Que estuvo Mar con él. Sí, por cierto, que si hay un descanso, una parada en Barcelona, vamos a tener que ir a felicitarle y a saludarte. Vamos, eso estaría encantada. Además que sería una parada obligatoria, ¿eh? Si pasamos por ahí, si Lugo este ano vuelve, y si pasamos por Cataluña, te des que vir, ¿eh? Sí, sí. Estaré súper invitado. A llegarnos a ver a Beatriz y a su equipo. Naturalmente. Sí, y ahí probades todo que le vamos. Seguro que traballades moito, pero yo equipo pues sí. También merece. Pero que a satisfacción que por lo menos transmitides cuando facedes ahí no Facebook, sí, sí. Parece interesantísimo, ¿no? Muy, sí, muy, a verdad muy bonito, que también no Facebook, bonito. Como digo, siempre ponemos así más bonitas, ¿eh? Hombre. Bueno, pero no miramos o trabajo que hay detrás, que hay mucho trabajo, pero sí. Bueno, la verdad que sí. Cuando además a mí me gusta, porque al principio, claro, yo si vuelvo este año, serían 8 años, o sea, yo me acuerdo del primer año que, por ejemplo, no Soviño de Ribeira Sacra, no conocía a nadie, nada. Y ahora, pues vas por cualquier lado de España, esas se dicen, Ribeira Sacra, es decir, Mencía. Ya está, claro. Sí, sí, sí. Entonces eso da un gusto que se dice, bueno, una satisfacción enorme, sí. Vanse conseguindo y dando pasos, pero, sí, que verdad. Satisfacción enorme, pero bueno, que vai detrás un traballo e un equipo grandioso, sí. Que está levando a cabo todo eso. Por eso digo que sí, que coñécese máis, pero gracias a ese traballo que facedes en equipo, que aínda que este descansos en moitas das ocasións, désemos a cara feliz. Sí, hombre. Eso tamén é primordial, traballando cara ao público, como digo eu, tens que sorreír. E moitas veces sempre lle digo aos hosteleiros, por Dios, collere a alguén que tenga actitud, non? Xa que non sexa moi profesional, pero que teña actitud e que sorría. Claro. Porque é tan importante, a xente olvídase de sorreír. É verdad que estamos cheos de problemas, cheos de cousas, pero sí. Traballando cara a un público, unha boa sorrisa xa tapa todo demais. Sí, sí. Claro, claro. Sí. Eu acórdome unha vez que estábamos, que nos vimos aí en Monforte, norte, sí. Aí no Carballos, me parece, sí. Sí. E tal. E eu, pois claro, eu era pola mañan, eu iba, dixéramos, pois, co estómago baleiro. Sí. E digo, me podría facer isto e isto? Ai, non veo que tiñeiro, que non sei que. E digo, pero se isto se fai rapidamente nun aparello aí. Galicia ten as mañás un pouquiño, sí, de vecidas, non? Sí, claro. Que despois, que eu cho dixen a ti. Sí. Galicia ten eso. Dixaches, que tú lle dixaches dunha maneira moi educada, moi desto, e dixo, hombre, cando ven xente, aunque tardes un pouquinho máis, pero fai... Pero Galicia empeza, desayuna moi tarde, verdad? Sí. Bueno, sí, hai bares, por exemplo, que xa empezan a abrir máis cedo, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, por un xeral, claro, as cociñas, o mellor, pues eso, empezan a abrir, pues o cociñeiro chega sobre as 12 o así. Eso, bueno, claro, como eso. Digo eu, pues un pouco de embutido, un pouco de bueno. ser resolutivos. Xa, sí, pero... A cocina está pechada, bueno, pero podes poñer pero, un bocadillo de queixo, un pouco de xamón, un pouco de... Sí, sí, pero eso hai que entendelo. A idiosincrasia galega comeza un chisquiño, porque o clima tamén o agradece, é dicir, a partir das 10 aínda non están, sí, non están a temperatura como para poder... Bueno, pero xente madrugamos máis, claro. Sí, algúns... Xente que madruga e que quere comer algo, pues, quere claro, eso, tomar algo quentiño o sí, algo, porque aquí os inverno... Algúns sí, madrugamos sí, máis, pero que, en realidad, esa idiosincrasia do galego é sí, entendible, sí, refírome. Sí. Non é como no Mediterráneo, que ás 10 da mañán o pan está quentiño e está aquí presente, non? Aí ainda... hai que esperar un bocadiño máis, non? Sí. É lógico, teñen sí, que entender os, sí, os turistas que chegan aí. Sí. Claro, non. Además, os turistas, eu sempre lles digo, mira, cando, mesmo cando vou unha volta ciclista que se poñen todos tolos, ah, pois dame viño, pois dame non sei que, pois dame non sei canto. Eu teño dúas máis, non podo, sí, non claro, podo, claro, non teño 50. Sí. Entón, sempre lles digo, pero vamos a ver, vos vides aquí a disfrutar. De bagariño. Tranquilo, claro. Eu non que teño que traballar, pero vos estáis disfrutando. Que máis será esperar 10 minutos arriba que 10 minutos abaixo. Exactamente, claro. De bagariño, de bagariño. No queremos chegar en ser, eso non pode ser. No. De bagariño é disfrutar, claro que sí. Ahí está. O, vas de turista, pues bueno, pues xa me servirán. Séntate, disfruta un pouco e mira as bicicletas, sí, e despois xa te pondré o viño. Sí, pero no. Bueno, si lo dices de boas maneiras e con unha sorrisa e tal, pues o entenden. O malo é cando a xente, pois, pues, é sí, verdad, no noso sector se traballan moitas horas, estás cansado, sí, e moitas veces a xente, pues, non ten boa cara, eso hai que cambiarlo, eso sí, sí, hai sí, que cambiarlo, eso hai que darle unha volta, sí, e sorríe, o que por dentro, vamos, te acordas de toda a miña familia, pero con unha sorrisa, como dice a Pantoja, dentes, é verdad. Eso, dentes, eso, aunque por dentro estás... Ahí está, que por dentro te estés acordando da súa sí, familia enteira. Sí. Pois, pero bueno... Por lo menos a presente a esto. Alegrámonos sí, muitísimo, no. Beatriz. Cada vez que falamos contigo é un placer. Pues, o conhecer, placer para mí, de verdad. Conhecer tus cosas e tanto traballo que estás a facer. De verdade, que desexamos que continues con moitísimos éxitos e que ese gracias, grande xurado que elixístedes, sí, que tamén facedes os propios consumidores, tamén facedes de xurado, non? Tamén, hai a etapa do premio, claro, hai o xurado popular que, sí, que otorga tres premios e o xurado profesional que otorga outros tres, claro. No, claro, lógico. Sí, ¿ves? Así que, a ver, o martes é cando ven por aquí xa o xurado profesional, entón xa andaremos por aí, sí, por os establecementos. Visitando, aí está. Sí, pois esa delegación Zona Sur que siga medrando e que teñades moitísimos éxitos. Pois pues moitísimas gracias e que vos os vexades e que sigamos así con este contacto, e xa sabedes, aquí tedes a vosa casa. Moitas gracias. Pois, gratiñas a ti, en fin. Hasta otro momento, mil Beatriz. Vecinos para todos. Igualmente. Hasta luego. Vecinos, chao. Un amor que xa foi meu torna de novo a quererme. O carbón que xa foi brasa con pouco lume se acende, con pouco lume se acende. Ai, la, la, la, ai, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Pasei un limón a rolo, na tua porta parou. Cando limón te namores, que fará te no botou? Que fará te no botou? Ai, la, la, la. Ai, la. Corazón é teu, e o teu de quen será? O meu morre polo teu, o teu por que morrerá? O teu por que morrerá? Ai, la, la, la. Ai, la. De perto hay aluma toda Galicia, tienes unos amores nuevos, ya me llegó la noticia, ya me llegó la noticia, ay la la.